تیری اندھیرا گھر حد ہے یہ کوئی جا بھی نہیں سکتا قبر پر اب اور کتنا ہوگا سکینہ کا انتہا نکل گئی زینب کے دل سے نکلی نہیں آج تک سنا قید ہے زندہ میں آج بھی اکبر ہے انتظار میں بیٹی حسین کی اپنی سنائی دیتی ہے بچی کی ہچکیاں Oh,